Tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 13 marca. Minęła 14. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Jak rolnicy mają oczekiwać sympatii, skoro grupa blokuje centrum Warszawy? Na początek o tym, co minister rolnictwa mówi o porannym proteście na placu Zawiszy. Egzaminy gimnazjalne będą w terminie, zapowiada rzecznik rządu. W tym tygodniu będzie też spotkanie z Oświatową Solidarnością. Nie żyje aktorka Zofia Czerwińska, zmarła w wieku 85 lat. Oznaka bezradności i wywieszenie białej flagi w sprawach dialogu z władzą. Tak minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się do porannego protestu Agrounii na placu Zawiszy w Warszawie. Rolnicy wysypali na jezdnię jabłka, palili opony i stogi siana. Żywność trzeba szanować. Jeżeli ktoś ma jej pod dostatkiem czy w nadmiarze, to niech się podzieli z tymi, którzy potrzebują. Drugi wątek to jest grupa, minister spraw wewnętrznych i administracji nazwał to chuliganerią. Grupa ludzi, którzy chcą zamanifestować nie do końca wiadomo co. Na newralgicznym skrzyżowaniu tysiącom warszawiaków ten dzień już zatruły. To jak potem my rolnicy mamy oczekiwać sympatii społecznej dla rolników? A w związku z blokadą do jednostek policji doprowadzono 8 osób. Polskie Stronnictwo Ludowe apeluje do premiera o natychmiastowe odwołanie ministra rolnictwa. Z kolei jutro Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy i zaopiniuje wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności dla szefa resortu. W tym tygodniu będą kolejne rozmowy nauczycieli z Solidarności z Ministerstwem Edukacji. Wczorajsze spotkanie na temat postulatów protestujących nie przyniosło efektów. Przewodniczący Komisji Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa mówi, że rozmowy jeszcze nie zostały zerwane, jednak strajk w szkołach nie jest wykluczony. Nas interesuje na ten czas pierwszy postulat nasz, czyli waloryzacja płac o 15% i jak najszybsze rozmowy o zmianie systemu wynagradzania, bo tu jest problem negocjacyjny. Wcześniej Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że 8 kwietnia rozpocznie strajk. Dwa dni później rozpoczynają się natomiast egzaminy gimnazjalne. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zapewnia, że egzaminy odbędą się w terminie. Dorośli mogą protestować, sprzeczać się, nie zgadzać w pewnych kwestiach, ale dzieci mają określony program, który muszą przerobić, mają terminy egzaminów, do których muszą przystąpić, bo oni już do tego miejsca w swojej edukacji nie wrócą. A rząd podkreśla, że nauczyciele od kwietnia systematycznie otrzymują podwyżki. Zdaniem związkowców są one zbyt małe. Nie żyje Zofia Czerwińska. O jej śmierci poinformował Teatr Syrena, z którym była związana przez ponad 20 lat. Aktorka urodziła się w 1933 roku w Poznaniu. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1954. Popularność przyniosły jej role w serialach 40-latek, Alternatywy 4, Tygrysy Europy. Łącznie zagrała około 150 ról i epizodów w produkcjach kinowych i telewizyjnych. Zmarła w wieku 85 lat. Sąd przedłużył areszt dla byłego prezesa spółki GetBack Konrada K. Chodzi o kolejne 3 miesiące. Takie są ustalenia naszej reporterki Martyny Szymczakowskiej. Konrad K. będzie przebywał w areszcie co najmniej do 11 czerwca. W ocenie prokuratury regionalnej w Warszawie areszt jest konieczny, by zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania przygotowawczego. Były prezes spółki GetBack został zatrzymany w czerwcu 2018 roku. Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju na kwotę 250 milionów złotych, a także wyprowadzenia 23 milionów złotych, w tym przywłaszczenia około 15 milionów złotych. Według informacji przedstawionej wczoraj w Sejmie przez Prokuraturę Krajową, w śledztwie dotyczącym afery GetBack podejrzanych jest 38 osób, a wobec 11 zastosowano tymczasowy areszt. Do tej pory do prokuratury wpłynęło 220 wniosków od osób poszkodowanych z prośbą o wniesienie pozwów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I jeszcze zmieniamy temat. Olga Tokarczuk została po raz kolejny nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera za najlepszą powieść przetłumaczoną na język angielski. Tym razem kapituła doceniła jej książkę Prowadź swój pług przez kości umarłych. O szczegółach Bartosz Tomczak. Dla Tokarczuk to druga z rzędu nominacja. Rok temu wygrała Bookera za książkę Bieguni w tłumaczeniu Jennifer Croft. Teraz do zwycięstwa jeszcze daleka droga, bo na szerokiej liście jest jeszcze 12 innych tytułów. Dopiero 9 kwietnia zostanie ona skrócona do 6, a który z nich okaże się najlepszy, dowiemy się 21 maja podczas uroczystej gali w Londynie. Powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych w Polsce ukazała się w 2009 roku. Dwa lata temu została przeniesiona na kinowy ekran za sprawą filmu Pokot w reżyserii Agnieszki Holland. Za angielskie tłumaczenie książki odpowiada Antonia Lloyd-Jones. A dodam, że powieść, która zdobędzie nagrodę, otrzyma 50 tysięcy funtów do podziału między autorkę i tłumaczkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa do wieczora pochmurna i deszczowa, na termometrach od 2 stopni w Zakopanem do 11 we Wrocławiu i Opolu. W nocy opady jedynie na północy i zachodzie. Maksymalnie 4 stopnie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Poznaniu. Jutro również sporo chmur i opady. Do 10 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątek, 15 marca, Węgrzy będą obchodzić swoje święto narodowe. Tym razem także w naszym towarzystwie. Trójka. Jesteśmy połączeni. Oprócz obowiązkowych punktów zwiedzania Budapesztu, takich jak spacery nad pięknym Dunajem czy kąpiel w łaźni, proponujemy inne atrakcje. Pojedziemy najstarszym w tej części Europy metrem, spróbujemy ułożyć kostkę Rubika i poszukamy polsko-węgierskich historii miłosnych, nie tylko tych historycznych. A to wszystko w porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki oraz w audycji LP Trójka. Paulina Kozion, do usłyszenia. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert. Do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 14. Pod chwilową nieobecność autora tej audycji, Piotra Kaczkowskiego, witamy dzisiaj Państwa my, czyli Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek. No i zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie w tonacji środowej. W tonacji trójki. Bohater audycji zaraz się z Państwem przywita. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to program trzeci. Polskie drogi. Kompozycja Andrzeja Kurylewicza z tej pamiętnej płyty Upojenie, nagranej z Anną Marią Jopek. Pat Metheny, artysta rezydent 21. bielskiej zadymki jazzowej Lotus Jazz Festival, był gościem Trójki. Znalazł do nas 20 kilka minut. I mam nadzieję, że uda nam się wszystko do 15 zmieścić, to co udało się nagrać do trójkowego mikrofonu. Zatem zaczynamy. Obserwowałem cię przez chwilę przy pracy z Aleksandrem Humalą. Dobrze się dogadujecie? He's awesome. He's incredible, man. Tak, to wspaniały dyrygent. Yeah, I mean, you know, this that intersection between, you know, let's say, you know, orchestral musicians. Współpraca między muzykami orkiestrowymi i niepracującymi w orkiestrze wymaga swego rodzaju negocjacji. Type of musician to negotiate. And wydaje mi się, że pod tym względem obaj jesteśmy podobni. Jak oceniasz piątkowy koncert Tria w Bielskim Centrum Kultury? Oh, it was great. It was so fun. A new kind of thing. Było bardzo dobrze. I mean, you know, świetnie się czułem na scenie. Darka Oleszkiewicza znam już jakiś czas dzięki Charlie'emu Haydenowi. No i oczywiście z pracy nad płytą z Anną Marią Jopek. Zawsze lubiłem jego grę. Sporo pracował z Bradem Meldowem. Jest jednym z najważniejszych kontrabasistów w Stanach. Cieszę się, że mogliśmy razem zagrać. And then, you know, I mean, we're in a period right now. Obecnie with drummers. W Nowym Jorku jest z 15 niesamowicie zdolnych perkusistów. Jonathan Barber jest jednym z nich. Nawet trudno śledzić ich wszystkich. To jakaś złota era muzyków grających na tym instrumencie. Kilka lat temu na tej samej scenie w Bielsku-Białej grał Gary Barton. Spytałem go wtedy o ciebie. Wspominał bardzo dobrze czas, kiedy dołączyłeś do jego zespołu. Well, I mean, it's hard for me to even describe. Trudno mi to nawet opisać. Już to kiedyś mówiłem. To, że znalazłem się wówczas w zespole Gary'ego Bartona, miało dla mnie takie znaczenie, jakbym został członkiem The Beatles. Dokładnie takie znaczenie. To był ten zespół, ta muzyka, to wszystko było niesamowite. I played one or two songs with Szczerze mówiąc, w wieku 17 lat zagrałem z Garym jeden, może dwa utwory na festiwalu jazzowym w Wichita. Jeśli to miało być wszystko, co zrobiłem w moim życiu, to już wtedy byłem szczęśliwy. A przecież potem stało się dużo więcej. Dołączyłem do jego zespołu, czyli do moich The Beatles. Nie sposób wymienić wszystkich korzyści, jakie mi to przyniosło. Getting all of the benefits that are impossible for me to list. Not just from him, but from Nie chodzi o samego Gary'ego, ale również pozostałych muzyków. Muszę tu ich wymienić. Steve Swallow, Bob Moses, Mickey Woodrick. It was just the greatest possible place I could. Nie mogłem trafić lepiej. Po raz pierwszy podróżowałem po świecie, nagrywałem dla wytwórni ECM, która wtedy powstała. Potem wydawałem tam swoje płyty. And that led to me making my own record and all of that's true. To wszystko prawda, ale poza tym Gary stał się dla mnie wzorem lidera zespołu. Wówczas zacząłem rozumieć, na czym to polega. Nie chodzi mi tylko o muzykę, ale również o inne ważne, jak się okazało, sprawy, jak publikacja utworu, czy 15% dla agenta, który organizuje twój koncert, wszystkie rachunki, podatki. To są rzeczy, o których wcześniej nigdy nie myślałem, a mogłem obserwować, jak sobie z tym wszystkim radzi. His profit margin for his gigs. Nie zależało mu specjalnie na tym, aby zarobić jak najwięcej. Pamiętam, że zdarzało nam się jechać na jeden koncert z Bostonu do Wyoming, co było bardzo pouczające. No i oczywiście muzyczna część. Był bardzo wymagający. Widział we mnie siebie w wieku 16 lat, kiedy sam zaczynał. Nie chciał, abym popełnił te same błędy, co on. Wanted me not to make a lot of the mistakes that he felt he had made. which was great for me. And it's hard, it was hard for me to see it tego nie rozumiałem. Dziś z perspektywy już to wiem i bardzo doceniam to, co dla mnie zrobił. Wiele moich zespołów działało pod wpływem tamtych doświadczeń. Pat Metheny, bohater naszego dzisiejszego spotkania w audycji w tonacji trójki. Tak gra Beatlesów. Czy pamiętasz swą pierwszą wizytę w Polsce w 1985 roku? Yeah, I mean it was like, you know, okay, so for me too. O tak, bardzo dobrze. Pochodzę z małego miasta w Missouri. Dorastałem w latach 50. i 60. Niedaleko od mojego miasta był silos z rakietami nuklearnymi. W filmie The Day After właściwie zagrało moje miasto, choć pod inną nazwą. Ten pierwszy przyjazd do Polski był dla mnie zagadką. Zadawałem sobie pytanie, jak tam jest za tą żelazną kurtyną. Okazał się niezapomniany i to na wielu poziomach. Ten główny jest niezmienny przez te wszystkie lata, kiedy wracam do Polski. Niesamowita publiczność, jedna z najlepszych na świecie. Mam na ten temat własną teorię. To dzięki intensywności polskiej wielowiekowej tradycji muzycznej, jej miejscu w waszej kulturze. Jak ważne jest to miejsce, wiesz od razu, kiedy samolot ląduje na lotnisku mającym takiego patrona. U was muzyka jest wciąż wielką wartością kultury. Zauważyłem to już wtedy, podczas pierwszej wizyty. Kochacie muzykę i cieszę się, że mogę tu wracać, bo przecież w ciągu kilkudziesięciu lat byłem w Polsce wiele razy i widzę, jak dużo się u was zmieniło. Poznałem wielu znakomitych muzyków. Graliśmy wtedy ze sobą na wielu jam sessions. Chciałem się za to wszystko jakoś odwdzięczyć. I przybrało to formę nagrania płyty z Anną Marią Jopek i polskimi muzykami, którzy również są wyjątkowi. Thank you. sposób temu lżej. Pat Metheny, Anna Maria Jopek i inni polscy artyści. Z tej płyty, o której Pat Metheny przed chwilą mówił, to forma mojej wdzięczności dla Polski, dla polskiej kultury muzycznej. I także wspominał pierwszą wizytę w 1985 roku. Kolejne pytanie również dotyczyło tamtych czasów. W tym samym 1985 pracowałeś z Davidem Bowie. I had just done a film score for a movie called The Falcon and the Snowman. Napisałem muzykę do filmu The Falcon and the Snowman w reżyserii Johna Schlesingera, znanego z takich obrazów jak choćby Midnight Cowboy, jednego z najlepszych reżyserów tamtego okresu. Wtedy zaczęto mówić o tym, że w filmie powinna pojawiać się piosenka. I nawet jeśli słuchać ją już tylko podczas listy płac na końcu, to pewnie stanie się przebojem. Pomyślałem wtedy, co ja mogę o tym wiedzieć. Miałem już właściwie gotową muzykę i wtedy narodził się pomysł piosenki. Schlesinger powiedział, David Bowie powinien się w to zaangażować. Wiele osób w to nie wierzy, ale wówczas nie miałem pojęcia, kto to był David Bowie. Byłem facetem od jazzu. Zaraz po Beatlesach zacząłem słuchać Sonnego Rollinsa, Coltrane'a, Gary'ego Bartona, Wes'a Montgomery. No dobrze, słyszałem jakieś piosenki Bowie'ego w radiu, ale tak naprawdę go nie znałem. Schlesinger zaproponował współpracę, Bowie się zgodził, a ja kupiłem wszystkie jego płyty, by go poznać. Zrobiłem sobie takie dwie nocne sesje. Dotarło do mnie, że to idealny wybór, trafiony dokładnie w jego estetykę muzyczną. Usiedliśmy obok siebie, aby obejrzeć film jeszcze w fazie produkcji. Okazało się, że to mądry, inteligentny facet, który prawdopodobnie też nie za bardzo wie, kim ja jestem. Bowie cały czas coś zapisywał podczas emisji filmu, a ja się zastanawiałem, co tak skrzętnie notuje. Na koniec miał jakieś 50 propozycji tytułu do naszej piosenki. Pomyślałem wtedy, to jest niewiarygodne. John Schlesinger zerknął na listę i wskazał This is not America. Ta kwestia zresztą pada w filmie. David na to. Dobrze, jadę do domu, zabieram się do pisania tekstu. Użył mojej melodii, ale dodał też coś od siebie i wtedy usłyszałem ten utwór po raz pierwszy. Byłem trochę zdziwiony. Dopiero potem przekonałem się do tego rozwiązania. Brzmiało to jak połączenie dwóch melodii, a spodziewałem się po prostu słów do mojej kompozycji, a tutaj jedna melodia jakby stała się tłem do innej. Ten utwór to jeden z najlepszych protest songów ostatniego półwiecza. Zresztą przez wielu niezrozumiany. Jakże aktualny współcześnie. Wciąż powstają kolejne dziesiątki jego nowych wersji. This is not America. David Bowie, Pat Metheny i piosenka z filmu The Falcon and the Snowman. Dziś w środowej tonacji trójki z Patem Metheny. Przypomnę, artystą rezydentem Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej, która w niedzielę zakończyła się wielką galą w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Do tego koncertu jeszcze wrócimy w naszym spotkaniu z Patem, ale na razie pozostaniemy przy wątkach muzyki filmowej. Czy praca nad muzyką do filmu przebiega mniej więcej zawsze w ten sam sposób? Oglądasz go w fazie produkcji i komponujesz? Napisałem muzykę do 14, może 15 filmów. Schemat tej pracy raczej się nie zmienia. W przypadku The Falcon and the Snowman przeczytałem scenariusz, książkę, na której został oparty. Pojechałem na jeden dzień na plan zdjęciowy do Meksyku. Wtedy po powrocie do hotelu napisałem temat This is not America. Nie chodziło mi o jakąś konkretną scenę, raczej nastrój filmu. Zagrałem ten temat reżyserowi i to był strzał w dziesiątkę. Jednak czasami nad muzyką trzeba pracować, zanim obejrzysz film. I wówczas jest to coś na kształt wyobrażenia kompozytora o samej idei obrazu. Zdarza się, że jest to zupełnie nietrafiona próba. So once you have the theme, then in that case there was another main. Kolejny temat powstał dla bohatera granego przez Shona Penna. To ta łatwa część pracy. So then that process begins where you have the material, but that's kind of the easy part, to tell you the truth. And the reason when you look at film composers, ale kiedy patrzysz na kompozytora muzyki filmowej, to przeważnie wygląda on na 20 lat starszego niż właściwie jest. Trzeba odróżnić pisanie muzyki od pisania muzyki do filmu. Ona spełnia tam wiele różnych funkcji. Ma różne rzeczy naprawiać, usprawniać, korygować. But music can kind of correct a lot of that stuff. So there's that. And then, you know, at a certain point you sit with the director. Poza tym jest jeszcze praca z reżyserem, który stwierdza: potrzebujemy, aby to zaczęło się tu, a skończyło wtedy, kiedy ten gość zamyka drzwi od gabinetu. Ma to trwać 22,4 sekundy. Półtorej minuty później z niego wychodzi. A na końcu masz listę 30-40 takich fragmentów, które nie tylko mają wypełnić swą rolę pod względem muzycznym, ale także znaleźć się w ramach owych 22,4 sekundy. The right musical thing, they have to be 22.3 and 4 frames long. So there's a whole process that goes with that. To złożony proces i wymagająca zabawa. Teraz raczej poświęciłbym ten czas na trasę koncertową bądź nagranie płyty. If I have 3 months of my life to give, which is usually what it is, 3 or 4 months, I'd rather go do a tour. Wiem, jak to się robi. Nigdy mnie nie dorzucono z tej pracy. Przyznaję, wciąż dostaję sporo takich propozycji, ale odmawiam. I get a lot of offers still. I just am not. I'd rather do other stuff. So. Thank you. Pat Metheny i temat do filmu A Map of the World, mapa świata. Pat Metheny, gość programu trzeciego, artysta rezydent Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dziś w środowej tonacji trójki opowiada Państwu o swojej pracy, o tych wielu różnych jej aspektach. Finał Zadymki, jak co roku, w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Do tego finału jeszcze mamy chwilę, bo teraz wrócimy do koncertu Tria Pata Metheny w składzie Dariusz Oleszkiewicz kontrabas, Jonathan Barber perkusja, Pat Metheny gitary. Tego koncertu Tria w Bielskim Centrum Kultury. Zacząłeś ten koncert na swojej wyjątkowej gitarze Picasso, która brzmi niemal jak orkiestra. You know, for me, at the beginning, na początku gitara w jazzie nie była dla mnie po prostu instrumentem, ale konkretnym modelem gitary. Na przykład Gibson Hollow Body z przystawką. Wciąż używam go bardzo często. Ale gdy zaczynasz porównywać grę na gitarze z innymi instrumentami, to dochodzisz do wniosku, że wydaje ona jednak dość ściśle określony schemat dźwięków. A ja chciałem wyjść poza, zrobić coś więcej, brzmieć inaczej. Okay, this is my thing, but how can I make it bigger? How can I expand on what that thing is? Part of it for me is that being an electric guitar player. Oczywiście nadal gram na gitarze elektrycznej. Od tego zaczynałem. Podłączam do niej różne przetworniki. To normalne. At a certain point I thought, well, okay, guitar. I mean, if you say guitar. Ale kiedy spytasz pięć osób o gitarę, każdy z nich będzie miał o niej inne wyobrażenie. Ktoś powie, gitara to Andres Segovia, ktoś inny Wes Montgomery, a jeszcze ktoś inny, gitara to Megadeth. Nie ma jednej definicji. Spójrz na ten kontrabas. Jego akustyczne brzmienie jest właściwie dość zbliżone w przypadku każdego instrumentu. Zadałem sobie pytanie, dlaczego gitara w jazzie i w ogóle muzyce improwizowanej ma tak konkretnie określone miejsce? Chciałem to zmienić. Zaczął się wieloletni proces myślenia, jak jednocześnie pozostać przy jakimś rdzeniu brzmienia gitary, ale z drugiej strony rozszerzyć je na tyle, na ile to możliwe. I tu dochodzimy do słowa, które jest bliskie temu, które zawarłeś w twojej tezie. Orkiestracja, bardzo ważny aspekt muzyki. Mając świadomość tych różnic w postrzeganiu, naturalne było dla mnie to wejście na poziom orkiestracji. Co mogę zaoferować muzykom grającym w moim zespole? Dlatego używałem różnych typów gitary. Stosowałem dziwne stroje. To był dla mnie jakiś nowy punkt wyjścia. Na instrumencie akustycznym zacząłem grać w wieku 30, no może 27, 28 lat, ale zawsze szukałem czegoś nowego. I tak doszło do powstania gitary 42-strunowej. Zbudowała ją niesamowita Linda Manzer. Zresztą nie tylko te, jest tych instrumentów więcej. Not just with that guitar, many other guitars. And then of course the Orchestrion. Moja płyta Orchestrion to było takie przekonanie niektórych, że naprawdę nadal poszukuję. Jestem swego rodzaju dziwakiem. To był przejaw moich muzycznych zainteresowań, odpowiedzi na pytanie, jak wiele różnych brzmień można wydobyć z gitary akustycznej. Thank you. Pat Metheny, jego 42-stronowe Picasso, Into the Dream. Za 10 minut 15 w tonacji trójki jeszcze jedno pytanie zdążymy zadać Patowi Metheny. Na koniec wróćmy do koncertu z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Well, this whole thing kind of came up as these type of projects. Tego rodzaju propozycje pojawiały się mniej więcej około 30 lat. Would you come and play with Czy chciałbyś przyjechać i zagrać z naszą orkiestrą? No. Do tej pory moja odpowiedź brzmiała zawsze tak samo. Nie, nie przyjadę. Dodawałem, chcę napisać utwór specjalnie na gitarę i orkiestrę. Tak to powinno wyglądać. Nawet się do tego przymierzałem. A pomysł grania z orkiestrą co jakiś czas powracał. Sporo mojej muzyki to przecież orkiestracje. W pewnym momencie pomyślałem, zrobię to. Przecież to jakieś nowe wyzwanie. W pewnym momencie zacząłem pracować i zrozumiałem, że wielu utworów nigdy nie grają na koncertach. Owszem, trasa Secret Story, ale wtedy myśleliśmy o tej muzyce inaczej. Nie było z nami orkiestry. Mamy XXI wiek i do dyspozycji narzędzia, choćby takie zwane Sibelius, które zostało użyte do uporządkowania moich kompozycji. Wtedy już mogłem zająć się ich orkiestracją. Ten koncert to sporo muzyki z Secret Story. Na Beyond the Missouri Sky nie było orkiestry, ale aranżacje idące w tym kierunku, podobnie jak w innych moich kompozycjach. Mam gotową płytę, która mam nadzieję wkrótce się ukaże. To duża, ambitna produkcja z orkiestrą. Jeden utwór z tego albumu pojawił się na koncercie w Katowicach. Teraz jest jeszcze zbyt wcześnie, by grać tej muzyki więcej i więcej o niej mówić. Pat Metheny, artysta, rezydent Latos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej, był gościem środowej tonacji trójki. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu, do usłyszenia. Hi, this is Pat Metheny, you're listening to program Cechi. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nadal penetrujemy zimowe szlaki, zachowując oczywiście wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Wiesław Piegat wybiera trasy, na które można się wybrać z całą rodziną. Dziś będzie to Puszcza Kozienicka. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. Co zdecydowało o Twoim wyborze? Parę walorów, mianowicie same Kozienice są tak położone, że nie są odległe od skupisk mieszkańców. Łatwy dojazd, nieskomplikowany, a do tego bardzo duże walory właśnie przyrodnicze, dlatego że lasy Puszczy Kozienickiej, tego Kozienickiego Parku Krajobrazowego, zachęcają do spacerów całorocznych. Drugim ważnym i dla Państwa na pewno też będzie ważny walor, że kilka tras turystycznych wyznaczonych, oznakowanych zaczyna się w Kozienicach w tym samym miejscu i wracamy okrążając tą pętlę do Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach. Dzisiaj będę proponował odcinek trasy 11-kilometrowy, nieskomplikowany i niedługi właśnie dla takich wypraw rodzinnych. On jest oznakowany kolorem zielonym i prowadzi właśnie pobliskimi lasami Puszczy Kozienickiej. Po drodze są liczne rezerwaty i uroczyska leśne, także warto tam się pojawić. Myślę, że pewnym walorem sprzyjającym, żeby Kozienice odwiedzić i lasy Puszczy Kozienickiej, to jest fakt, że wiele miejscowości w pobliżu są atrakcyjne wypoczynkowo, na przykład Jedlnia, letnisko Garbatka, letnisko Pionki czy Policzna. Tam ludzie wypoczywają przez cały rok, nawet jak mają na to chęć i ochotę, i po tych lasach krążą, bo sama nazwa puszcza określa, że to musi być ciekawy kompleks leśny. Jeśli chodzi o Kozienice, to też zachęcam, bo jak tam się Państwo pojawicie, to warto trochę znać historię. Dla mnie najciekawszym elementem związanym z historią Kozienic było to, że w 1409 roku na polecenie króla Władysława Jagiełły zbudowano most pontonowy łyżwowy, który został spławiony do Czerwińska i stamtąd wojska po przeprawieniu się przez Wisłę już szły do Grunwaldu. Także warto się wybrać, nuda nie grozi na trasie. Absolutnie, na pewno nie i to cały rok jest dostępne przecież. Walorem Puszczy Kozienickiej jest również fakt, że można się tam wybrać uprawiając Nordic Walking. Kije ze sobą trzeba brać. Trasy są niedługie, nieskomplikowane, ale o każdej porze roku kije się przydają, bo po prostu dodają sił witalnych na cały rok. Autopromocja. Krzyż to symbol obecny niemal we wszystkich kulturach. Jak bywa wykorzystywany we współczesnej kulturze wizualnej? Jakie niesie skojarzenia? O tym porozmawiamy w Klubie Trójki. Dziś po godzinie 21. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, misiu. 1200 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład telewizor Smart LG 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1200 zł. Niskie ceny Media Expert. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy.